I skabet hænger nogen gamle kjoler, og et par knappe støvler står til pynt. På bordet står en halvtømt flaske portvin. Det er en dag, der ikke er begyndt. I sengen ligger der en gammel dame, og hendes ansigt, det er blidt og rødt. Og hendes alder, den er hendes egen. Det er morgen, og nu bliver hun født. Så står hun op og lugter lidt til våren, og vander blomster, som hun har gjort før. Giver mad til katten, laver en kop kaffe. Der er en hemmelighed i alt, hun gør. Så går hun ud i dagen for at handle. Lidt ost og brød, en flaske mælk og vin. En gammel dame i en gammel kjole, og knappe støvler med en duft jasmin. Og i butikken kan hun snakke længe om vejret, om rejser hun har gjort, om sin ungdom, da hun var en skønhed, og om en elsker, som engang gik bort. Men når hun snakker, er det med en latter, så det er måske bare løgn hvert år. Men hvad gør det, at det er så galt at lyve, hvis du kan tro på hende, hvis du tror. Og når hun snakker, danser hendes ansigt til tonerne af drømme, hun har haft. Jeg har jo to liv, siger hun og blinker. Det første fik jeg, dette har jeg taget. Jeg levede sådan, som de sagde, jeg skulle, og gjorde det, jeg troede var min pligt. Jeg passede børnene og mand og huset. Så døde han, der blev mit liv et digt. Ja, det er sangen om den gamle dame, og om et skab med gamle kjoler i. To knappe støvler er begyndt at danse, og hun som ejer dem er blevet fri. Her slutter sangen, resten må du tænke, men døm så ikke, før du rigtig ved. En gammel dame sidder med sin portvin, i knappe støvler med sin hemmelighed.